ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा के अनुसार आजकल बहुत बहुत शहरों आयोजित होती है पूरा विश्व में। इस रथ यात्रा महोत्सव का माध्यम से हम सबको प्रचार करना चाहते हैं कि जगन्नाथ भगवान कृष्ण भगवान सबके परम मित्र ही है, और यदि हम इनके चरण में शरण लेंगे तो हमारा जीवन तो पूरा सफल हो जाएगा। जैसे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश उसी प्रकार ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, और अर्जुन का माध्यम से तो हम सब जो बद्ध जीव है हमको उपदेश देते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण कर्म ज्ञान ध्यान योग देवी की पूजा इत्यादि, तो ये सब महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। और श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करो मामय वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी उपासना करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं श्री कृष्ण कहते हैं तुमको अर्जुन को ये वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं कि और सभी प्रकार के धर्म त्याग करके सिर्फ मेरे चरण में आश्रय ले लो और मैं तुम्हारे सब पूर्वकृत पाप फल पूरा खंडन करूंगा, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, सोचो मत। तो यही श्री कृष्ण का उपदेश है। और इस गीतोपदेश आधारित है इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। आजकल बहुत बहुत धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थान ही है, और वो सबों में इस इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की विशेषता है कि ये शास्त्राधारित ही है। सब कुछ जो हम करते हैं वो शास्त्र के अनुसार है, विशेषकर भगवद गीता मुख्य शास्त्र है। गीता और भागवत श्रीमद् भागवत भगवद गीता में संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण सब आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं, और वो सब सिद्धांत जो गीता में है वो सब विस्तार रूप में है श्रीमद् भागवत में। विशेषकर इस कलि युग में भगवद गीता और श्रीमद् भागवत मुख्य शास्त्र ही है और दोनों का सिद्धांत एक ही है कि श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान और सब जीव का परम धर्म है इनकी भक्ति करना। तो शास्त्र विचार एक बहुत विशाल विषय है और उसमें बहुत पंडित भी मोहित होते हैं। शास्त्र की कथा लेके बहुत पंडित अलग अलग मत स्थापन करते हैं, परंतु हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण के एक महान शुद्ध भक्त है, वे सभी शास्त्र का सिद्धांत विचार करके इनके पुस्तके में हमको सही मार्ग प्रदर्शन किया है। तो वो सही मार्ग श्री कृष्ण की भक्ति ही है, वो गीता और भागवत से स्पष्ट ही है। जैसे मैंने अभी बताया है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मांग नमस्कार मामे वैशसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। इस एक श्लोक में हमारा परम धार्मिक मार्ग प्रकाशित होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हमें इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है, तो अभी हम क्या करना चाहिए। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम पशु भी नाराणम, खाना पीना सोना मैथुन करना लड़ाई करना मनुष्य करते है और पशुओं भी करते है। तो मानव जन्म प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। तो पशु जैसे जीवन बीतना ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भी नाराणम। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम खाली खाना पीना सोना लड़ाई करना इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे, तो हम पशु से भिन्न नहीं है। तो इसलिए मानव जन्म में धर्म पालन करना चाहिए, नहीं तो हम मानव रूपी पशु ही है। तो आज तक कम से कम भारत में और बहुत देशों में भी बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार धर्म पालन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम नवसारी में बहुत फारसी है नहीं अभी तक है, नवसारी में फारसी बहुत ही है, लेकिन काली में हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू है या हम फारसी है जैन है इत्यादि बोलने से धर्म तो अच्छी तरह पालित नहीं होते। धर्म क्या है, इस मानव जीवन में धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, हमें पूछना चाहिए। परम धर्म क्या है, तो इस तत्व बहुत ही सूक्ष्म है और ज्यादा लोग तो धर्म तत्व समझने के लिए उत्साही नहीं है, संतुष्टि है ऐसे कि ठीक है मैं हिंदू हूं तो हफ्ते में एक बार मंदिर जाता हूं और सुबह का समय उठ के थोड़ी सी पूजा करता हूं और ऐसे मैं हिंदू हूं। लेकिन मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, तत्व ज्ञान क्या है, हम कहां से आया है, हम क्यों इस संसार में फंस गए हैं और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, तो इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए। खाली मैं हिंदू हूं बोलने से ज्यादा फायदा नहीं होता, हमें बहुत उत्साही होने चाहिए। धर्मस्य तत्वम, धर्म तत्व समझने में, तो इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य है सब विश्ववासियों को बताना वास्तविक धर्म क्या है। यदि हम जीवन बीतते है आहार निद्रा भाई मैथुन के अनुसार और हम हिंदू या मुसलमान या जो भी उपाधि हम है हम ऐसे बोलते हैं, परंतु हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय सुख ही है, तो वो तथाकथित धर्म पालन करने से हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेंगे। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इस मानव जन्म एक अवसर है यही सब तत्व ज्ञान समझना, धर्म ज्ञान समझना। तो तत्व ज्ञान भगवद गीता में है और तत्व ज्ञान का चरम स्तर है यही समझना कृष्ण भक्ति, वास्तविक श्रेष्ठ धर्म ही है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। ये मेरा मत नहीं है, हिंदू मत नहीं है, ये सभी शास्त्र का चरम सिद्धांत ही है। यदि आप शास्त्र विचार कीजिए तो जरूर आप यही सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ही है और इनकी भक्ति करना सब जीव का परम धर्म है। परंतु ऐसे शास्त्र विचार करना इतना सहज नहीं है। बहुनाम जन्म नामांत ज्ञानवान मांग प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञानी जन इस सिद्धांत समझ सकते हैं कि मैं कृष्ण सब कुछ ही है, और इस प्रकार वो ज्ञानी जन श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमापन करेंगे। तो शास्त्र विचार करना बहुत बहुत जन्मों के पश्चात एक दुर्लभ महात्मा समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना जीवन की संस्थिति है। तो हम बहुत ही भगवान हैं कि हमारे बीच में इस आधुनिक जमाने में श्री कृष्ण के एक महान महान भक्त आए थे और वो सूक्ष्म शास्त्र का सिद्धांत हमको स्पष्ट बताए। वो सूक्ष्म सिद्धांत क्या है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। शास्त्र का सिद्धांत यही है कि वेद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र तो सभी शास्त्र में स्थापित है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने चाहिए, तो यही शास्त्र का सिद्धांत है। परंतु सब लोग नहीं समझते, ऐसे होते क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में हम आए हैं कैसे? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। हम माया बद्ध जीव है, माया से मोहित ही है, भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए और दूसरों को द्वेष करके हम इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेते। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। तो इसलिए शास्त्र विचार करके भी ऐसे ही बहुत पंडित जो केवल पुस्तकी ज्ञान में से या वैकरणिक ज्ञान से शास्त्र का सिद्धांत निष्कर्ष करना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा से उस शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत क्या है समझना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण के एक महान शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित थे और हमको प्रचार किया है, घोषणा किया कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति सब कुछ ही है। सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में है कि इनके चरण में एकांत आश्रय लेना चाहिए। तो माया का प्रभाव इतने सा है कि बड़े बड़े पंडित जान तो वो ही श्लोक पाठ करके भी उसका स्पष्ट अर्थ तुम नहीं समझते, और हम जो इतने बड़े पंडित नहीं है, हम जो पापी निघृण जीव है, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो ही सिद्धांत समझ सकते। तो इस रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हम सबको प्रचार करना चाहते हैं कि आप कृष्ण भक्ति करो, श्रील प्रभुपाद का शास्त्राधारित मार्गदर्शन के अनुसार, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल हो जाएगा, पूरा आनंदमय हो जाएगा और आपका देह त्याग करने का समय आप सीधे श्री कृष्ण के पास जाएंगे। तो वो भक्ति कैसे करने है तो वो भी सरल है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में एक ही उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए, वो ही श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन और जप करने का। तो ये हमारा सारा प्रचार ही है और हमारी विनती है कि आप सब पुण्यात्म ही है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। आपका हृदय में भक्ति करने की वृत्ति है, रुचि है, तो नवसारी में भी हमारे साप्ताहिक आयोजित सत्संग कृष्ण भक्ति सत्संग होते, उसके बारे में जय गोविंद दास अधिकारी जो मुख्य आयोजक है, मुख्य सेवक है नवसारी में इस्कॉन का, तो बाद में आपको सूचित करेंगे। तो कैसे आप भी अंश ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आप इस विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत संघ है, अंश का हन कर सकते हैं। कैसे? आप श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का मार्गदर्शन के अनुसार इस कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और दूसरों को भी आप कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। जोर से बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा।